skomponować muzykę mającą wstrząsnąć publicznością, której zwyczajową częścią są wytrawni melomani, to przedsięwzięcie wymagające wyjątkowej inwencji oraz infernalnych brzmień, współcześnie odkrywanych w syntezatorach. Sukces jako kompozytora dźwiękowych ilustracji idzie w parze z solistyczną i zespołową działalnością. Na szczęście dla fanów L-muzyki Robert Canan nie ukrywa się w teatrach. Jego inspiracją pozostają literatura, sztuka, ziemskie zakątki oraz folklor świata. To słychać. Święte kamienie, Sacred Stones, drugi na nowej płycie, której świetność, moim zdaniem, umacnia się w trzeciej i następnych kompozycjach. Utwór trzeci nazwany tak jak cały album, Urim i Tumim. Znawcy biblijnych artefaktów wiedzą o mistycznej potędze tak nazwanych kamieni. Urim to światło, jasność, natomiast Tumim zwiastuje doskonałość bądź niewinność. Co dopowiada sam kompozytor, owe kapłańskie kamienie umożliwiały zrozumienie absolutu. W jego El Muzyce patos, duma, posmak tajemniczego orientu. Utwór czwarty albumu, Fluent Conversation, nawiązuje do bezpośredniego kontaktu, być może w kosmosie. Potęga i moc jednoosobowej magicznej orkiestry syntezatorów Roberta Kanana. We'll be right back. Jak dotąd w studiu El Muzyki usłyszeli Państwo cztery utwory: Oczekiwanie, Święte Kamienie, Urim i Tumim oraz Płynna Rozmowa. W nowym albumie Roberta Kanana mamy 10 nagrań. Wszystkie wywołują podziw dla kunsztu kompozytora. Oceny w różnej skali, lecz dla sympatyków syntezatorowo-orkiestrowych brzmień Niebiańska uczta i emocjonalne zaangażowanie. Czysty sygnał, Posłańcy i Słowa Boga. Dla Państwa nieogarniony Robert Kanan. Pure Signal, Messengers i God's Words. W programie trzecim muzyka Roberta Kanana wprowadza odświętny nastrój, radość i wykwintny smak artystycznego spełnienia. W przypadku albumu Urim i Tumim rozróżnianie sztuki wysokiej i masowej traci sens, a jak bardzo? Zależy od percepcji słuchaczy, ich wrażliwości i nabytej możliwości obiektywnego wartościowania. Kolejna nieobojętna nowa L-muzyka. Nasze słowa, błąd systemu oraz boska cisza. Robert Kanan. Thank you. Signal Malfunction i Divine Silence. Kompozytor, zapytany w wywiadzie o swoją muzykę, także teatralną, powiedział: czy jest ilustracyjna, pejzażowa, czy jeszcze inna, to drugorzędne. Powinna być nieprzegadana, intrygująca i przemyślana. A co państwo sądzą na ten temat? I jeszcze Robert Canan. W El Muzyce widzę ostoję nieskrępowanej twórczości, odległej od narzucanych, banalnych tendencji. Wypowiedzi te efektownie ugruntowuje jego nowa płyta Urim i Tumim. A za chwilę migawka z Londynu. Arek Kasprzak w czerwcu ubiegłego roku zaistniał w programie trzecim nagraniami z płyty Sketches. Choć na co dzień sławę zdobywa piosenkami jako Bob Cooper Band, znajduje instrumentalne, muzyczne ujście dla swojej syntezatorowo-komputerowej manufaktury. Przygotowuje kompakt Lost Memories. Na płycie znajdą się dwie studyjne wersje utworu Forgotten Love. Na zakończenie te właśnie rozrywkowe brytyjskie Polonika, a w nich Arek Kasprzak. Dziękuję państwu.